iku tentui busuk iki ang nanayun di kanto agamak wano agdanag bulosan tarik nam aramidem aming apagayatan tatap nun mamatika nga daytoy ayat awan dua-dua jato ang kitaki adanto pa'y sabali jato ang ladingit wenno ang sanik tanal paskon ngayon karing nga awan sabali sikat ayotek iti tungpal tanen biag ko umasideg ka man umay katabil piling ka dati mapit agin na dayuta dati papanit pagsaya atanta tila engkit daw kuken ka dawatek nga agsingsingtet ka kastamet nga agan anak ka kendi kantupay makisalsala iti dua tawen mabiit laeng biag ku tiin ka urayan ayat ku ken ka salimet metangket subyan kan tua di main sasaan no syak tu taing malagit mo ket syak tu tay kailin mo lagi pen laeng tu'y panagayat ku liag nalayon asipopod no no awan katen na sikat di ang awaga ang sangsangit unay tuy puso da ka ikanya amang ikot na pudno nga ayak uray pa'y anges ko di magsas di aglimdo sang-sang itek na agnanayon ay wen met kuna en asublian tadagidi di ayan ayat kena irut akaring kari pagka amok unay anak kasarat kat sabali nalaad met apuyaen ni pilpilik kunday tuy bagi thank you. akin mo. Anamal bali wakin ka. Mas bali dumagdag, mas bali dumagdag. Panagayat ko ken ka. Buti ka makita, maminsan ti agmali. Pagsakiten na tuy ulo, pasaray na kurikuren. Kanek nga nasamit, tsakpayan mananamin. Inumek nga danong, inumek nga danong, ay tsakpayan matilmungin. Namnaman